الباب الثامن والتسعون ومئة باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا فجر کی دو سنتوں کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹنے کے استحباب اور اس کی ترغیب کا بیان چاہے اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو۔ عن عائشة رضی اللہ عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن رواه البخاري۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی دو سنتیں ادا فرما لیتے تو دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے۔ بخاری۔ وعنها رضی اللہ عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة رواه مسلم۔ قولها يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم ومعناه بعد كل ركعتين۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فراغت سے فجر تک کے درمیانی وقفے میں 11 رکعت پڑھتے تھے، ہر دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے اور آخر میں ایک وتر پڑھتے۔ جب مؤذن فجر کی نماز کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر آپ کے سامنے واضح ہو جاتی اور مؤذن نماز فجر کے وقت کی اطلاع دینے آپ کے پاس آتا تو آپ کھڑے ہو کر دو مختصر رکعتیں پڑھتے، پھر آپ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن آپ کے پاس اقامت نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوتا۔ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة۔ قال الترمذي حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی فجر کی دو سنتیں پڑھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی دائیں جانب پر لیٹ جائے۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔